50 languages. 39. 39. 39. تعطل السيارة. Βλάβη αυτοκινήτου. Βλάβη αυτοκινήτου. أين توجد أقرب محطة وقود؟ Πού είναι το πλησιέστερο βενζινάδικο; Πού είναι το πλησιέστερο βενζινάδικο; معي عجل مبنشر. Έπαθα λάστιχο. Έπαθα λάστιχο. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Μπορείτε να αλλάξετε τον τροχό; Μπορείτε να αλλάξετε τον τροχό; أحتاج عدة لترات ديزل. Χρειάζομαι 1-2 λίτρα ντίζελ. Χρειάζομαι 1-2 λίτρα ντίζελ. ليس معي بنزين بالمرة. Έμεινα από βενζίνη. Έμεινα από βενζίνη. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Έχετε εφεδρικό μπιτόνι βενζίνη; Έχετε εφεδρικό μπιτόνι βενζίνη; أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Πού μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο; Πού μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο; أحتاج لخدمة سحب السيارة. Χρειάζομαι οδική βοήθεια. Χρειάζομαι οδική βοήθεια. أبحث عن كراج تصليح. Ψάχνω συνεργείο αυτοκινήτων. Ψάχνω συνεργείο αυτοκινήτων. لقد وقع حادث سيارة. Έγινε ένα ατύχημα. Έγινε ένα ατύχημα. أين يوجد أقرب تليفون؟ Πού είναι το πλησιέστερο τηλέφωνο; Πού είναι το πλησιέστερο τηλέφωνο; هل معك جوال؟ Έχετε κινητό μαζί σας; Έχετε κινητό μαζί σας; نحتاج إلى مساعدة. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε βοήθεια. أتصل بطبيب. Καλέστε έναν γιατρό. Καλέστε ένα γιατρό. أتصل بالشرطة. Καλέστε την αστυνομία. Καλέστε την αστυνομία. رخصك من فضلك. Τα χαρτιά σας παρακαλώ. Τα χαρτιά σας παρακαλώ. رخصك القيادة من فضلك. Το δίπλωμά σας παρακαλώ. Το δίπλωμά σας παρακαλώ. رخصة السيارة من فضلك. Την άδεια κυκλοφορίας σας παρακαλώ. Την άδεια κυκλοφορίας σας παρακαλώ.